Elhamdülillahi lezî hedâne alihâdâ mâ kûnnâ lehtediye levlâ en hedâne allâh. Ve mâ tevfîkî mu'atisâmi illâ billâh. Yekad câet rusûlü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahümme salli alâ sallâhu. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ sallâhu. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allahümme salli alâ sallâhu Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Şehit askerlerimiz Özkan Yılmaz, Yakup Gitmez, şehit polisimiz Servet Aslan, ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma sa'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin, hediyelerimizi bizlerden kabul eyle. Şehitlerimizin ervahine hediye eyledik, vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, ihsan eyle. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bu gece inşallah emri bil marifle alakalı birkaç kelam edeceğim. İyiliği emredip kötülükten ne ederek insanları önümüzdeki 31 Aralık pazartesi akşam saat 8-9'da Sinan Erdem'deki Mekke Fethi kutlamasına ve Mekke Fethi ile alakalı sohbeti dinlemeye, bu vesileyle Nuhal tehlikesinden kurtulmaya, günahlar işlemekten kurtulmaya, Nuhaller, Christmasler için hazırlanan özel programları izlemenin uğursuzluğundan kurtulmaya davet etmeniz için teşvikte bulunacağım. İnşallah Rabbimiz o gecede bizleri hakkında o geceyi de mübarek eylesin. Hakkında günahlar sebebiyle meş'um ve menhus olacak kişileri de hayırla ıslah eylesin. Amin. Onların hidayetine de bizleri vesile eylesin. Amin. Onları acıyarak davet etmek suretiyle bizlere de rahmetini irsal eylesin. Amin. Amin. Bu konuyu konuşacağım da öncesinde birkaç hususu haber vereyim size. Bir tanesi, bir arkadaş gönderdi bunu. Dedi ki, hocam bak dedi, bilmiyorum BBC'nin News mi diyorlar, ne diyorlar dedi, Türkçesinde efendim. Ya dedi, sana Ahmet Hakan demişti ya, işte uzaya çıkma bilmem ne, işte ne, işte manyak çeşitler yapıyoruz Cübbeli'nin dediğine göre bilmem ne, dalga geçti senden. Zaten Caner Taslaman'ı şundan da çok konu ettiler o zaman. Sonra ben bunu izah ettim, dedim ki biz teknolojiye karşı değiliz ama kıyametten kurtulayım. Efendim, dünya yıkılırsa ben orada yaşarım. Efendim, zannedenler aptalca şey diyorlar. Çünkü neden? Kıyamet koptuğu zaman اِدَشْشَمْسُ كُوْرَتْ وَاِدَنْ اُجُومُنْ كَدَرَتْ sadece dünya kaybolmayacak. Güneş dünyanın içinde değil ki. Güneş de dürülecek, yıldızlar da dökülecek. Ondan sonra فَاِدَا بَرْقَ الْمَسَرُ خَسَفَ الْقَمَرْ ay efendim tutulacak ve cuma şemsü vel kamer ayla güneş birleştirilecek. Yani hepsi etkisiz hale getirilecek, cehenneme atılacak vesaire. Bu kadar ayet var. Sen Mars nereye, güneşin bozulduğu sistemde Mars'lar kurtulabilir misin? Bunu dediğimi kastediyordum. Şimdi Ay'a giden ilk astronotlardan Bill Anders mı ne? Demiş ki Mars'a insan göndermek aptalca bir fikir. Biz deyince gerici olduk. Şimdi buna ne diyecekler bakalım şimdi. Bu niye dedi bu adam da? Bunu onu da anlamadım yani. Haş mı kaldı orada, açık mı kaldı, ne oldu? Şeydir, su bulma diye gitti, susuz mu kaldı? Mars'a insan göndermek aptalca bir fikir diye bir BBC'de, Türkçe sitesinde böyle bir haber geçmiş. Yani bizimle dalga geçenlere duyurulur. Ondan sonra efendim, bu hafta, işte geçen cumartesi, pazara bağlayan gece Bursa'da İhsan Hoca Efendi sohbeti vardı. Oradan bize geldi yani işte 11 gibi akşam. Dedim kaç olursa buyurun yani. Ondan sonra diğer bizden de işte Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendi, İsmail Ünlü Hoca Efendi, Mustafa Şimşek Hoca Efendi, diğer bazı Hoca Efendiler, kardeşler. Orada resme girenler var, girmeyenler var. İşte efendim yani o anda olmayıp sonra gelenler var manasında konuşuyorum. Diğer bazı Hoca Efendiler de şeref verdiler. Ve böylece dertleştik. Neyi dertleşiyoruz? Derdimiz nedir? Dinimizi nasıl koruyacağız? Gençliğimizin imanını nasıl muhafaza edeceğiz? Bu bazı ilahiyatçı, tarihselcilerin Kur'an'ın güncellenmesi lazım, İslam'ın güncellenmesi lazım diyen bu batıl zihniyetlerin şerrinden işte milletin imanını nasıl muhafaza edeceğiz? Gecenin 4:30'una kadar konuşuldu yani. Zaten Hoca Efendi oradan uçağa gitti. 6'da uçağı vardı. Samsun uçağına yetişti. Efendim, diğer Hoca Efendi 5:30'da gittiler. Yani derdimiz büyük. Derdimiz bize uykumuzu terk ettirmeli, iştahımızı kesmeli, keyfimizi kaçırmalı. Çünkü insan eceli gelince ne sebepleyse ölür gider. Efendim, her beladan bir çıkış bulunur. Değilse insan ahirete gider, yine kurtulur imanlı gittikten sonra. Fakat imansız ölürse, imansız kalırsa, nursuz kalırsa bunun çaresi yok. Ve çoluk çocuğumuz maalesef bu tehlikeyle karşı karşıyadır. Ve bilhassa İmam Hatip ve ilahiyat gençliği üzerinde tarihselciler çok operasyon yapmak üzere çalışıyorlar. Oralarda bayağı etkili olmaya çalışıyorlar ve bu Mustafa Öztürk denen adamın meğer yani İhsan Hoca Efendi'nin anlattığına göre, tespitlerine göre ilahiyatlarda falan acayip bir ekolü varmış. Geri kalanlar hepsi sırrını saklamış, işte sessiz kalmış ama bu ortada kalmış. Onun için bu da işte laflarını bazen de eskiden konuşmuş falan. Bunu da bir zaman herkes çıkarıyordu yani. Bakıyorum Ülke TV'de efendim şey çıkarmış kaç kere. Sarı soruyor ona bilmem şey soruyor, Cübbey soruyor. Efendim Turgay Güler çıkartmış, öbürü çıkartmış, Beriki çıkartmış. Yani tabii onlar herhalde bir iki sene evvelki programlar ama insanlar bunun böyle olduğunu anlamamışlar. Şimdi sağa sola gidiyoruz, tabii bazı insanlarla görüşüyoruz. Yetkili de kişiler, eskiden de vazifeleri olan kişiler falan. Ya bu neymiş diyorlar ya. Biz böyle bir İslam'la alay eden görmedik diyorlar falan. Yeni yeni millet anlamaya başlıyor. Fakat Allah razı olsun İhsan Hoca'dan yine bu işi uyardı milleti. Ama adam hala zannediyorsam Karar Gazetesi'nde yazıyor. Karar Gazetesi diye bir gazete var. Kararsızlık Gazetesi, İstikrarsızlık Gazetesi. Bunda yazıyor. Ya bu kadar şey çıktıktan sonra Kur'an'ın aleyhine bir Müslüman bunu nasıl yazıyor? Veyahut da bununla beraber aynı gemiye nasıl biniliyor yani? Orada yazıyor. Ondan sonra tabi orada yazanlar da bunu savunanlar da var mesela. İşte Akif Bekir bunu savunuyor mesela. Akif Bekir Görmez'in adamı işte benim aleyhime de yazarken Görmez'i tuttu falan. İşte Görmez'de Mustafa Öztürk'ü konuşturan adam, Diyanet'in açılış toplantılarında konuşturan adam. O onu bilmiyor mu? Bilmez olur mu? İlahiyattan beraber hepsi birbirini tanıyorlar. Oraya buraya tavsiye etmiş, yetkili kişilere bu sizin hocanız olsun, size ders versin diye onlara ders verdirmiş. Bak nereleri bozduruyor bu Mehmet Görmez meselesine. Nasıl ki Mehmet Okuyan'ı Beyaz TV'de Ramazan programına o önerdiğini Kadir Mısıroğlu abimizin beyan ettiği vecile. Şimdi bunları bir araya getirdiğin zaman taşlar oturuyor. Taşlar oturuyor. Ama bak şimdi bir video daha kendi sesinden paylaşıldı sizinle mesela. Ne diyor orada? Yani uzun uzun konuşuyor. Tabii acayip alimul lisan. Dili çok şey olduğu için Arapça ilmi çok yok der. Yani İhsan Hoca daha iyi tanıyor. Çünkü diyor bir üç ayet hadis yoksa hemen iki üç tane yanlış bulursun. Yani Arapça ilmi yok diyor. Kuvvetli bir ilmi yok diyor. Ama işte çene, millet de çeneye bakıyor. Onun da Arapça ilmi var yoku da şey anlayacak ve ilahiyatın talebesini anlayacak yani. İlahiyatın talebesi, efendim ilahiyatı bitirin. Hem de yüksek seviyede bitiren arkadaşlar 80'li yıllarda 8 sene benden okudular yani. Adam dedi, bize bir şey öğretmiyorlar ki. Çünkü bizim medrese usulü kuvvetli ibare olur yani. Şimdi orada efendim konuşuyor, işte orada sadede gelelim. Daha neler söylüyor Allah muhafaza yani. O videonda ben o kısımlarını şey etmedim yani. Yasin suresinin diyor, fî şuhulin fâkihûnun tefsirine bakın, bana sonra mesaj atın diyor. Bütün tefsirler bak ne yazıyor diyor. Ne yazıyor? Efendim cennet ehlinin eşleriyle olan lezzetlenmesinden bahsediyor o ayet. Ne var bunu Allah buyurduysa? Hadisleri söylüyor. Bunlar diyor üç, hepsi Buhari Müslim hadisleri. Bunlar diyor sene 300. yılda diyor uydurulmuş diyor. Fakat bu diyor Kur'an'ın ayetlerine bakarsanız diyor aman diyor. Beydun meknun diyor işte diyor yumurta gibiler, şöyle gibiler, böyle gibiler işte sayıyor sörahatleri. Hiçbir pornografik diyor filmde, dizi bilmem ne kasetinde diyor olmayan şeyler Kur'an'da hadiste var diyor ya. Yani onu bilmiyorum. Çok isterseniz, kaçınırsanız onu da sesini verebilirim yani. Yani lazım değil, millete yayılmasın diye söyledim. Gerçi yayılmasın derken biz de şimdi burada sanki özel konuşuyoruz gibi konuşuyoruz. Yani. Biz aramızda konuşuyoruz yani. La havle ve la kuvvete illa billah. Tüyler diken diken oluyor. Tüyler diken diken oluyor. Kur'an'ımıza söylüyor yani. Yasin'in ikinci ayetiymiş. Kimse de bunu bilmezmiş de. Sizin okuduğunuz ölüye diriye Yasin'de bile neler var diyor ya. Ne varsa var, Allah buyuruyor bunu. Sen kimsin ya? Ondan sonra ne diyor? Eğer diyor, halidine fiyâ bedâ. Halidine fiyâ bedâ Kur'an'da çok geçer. Siz de epey bir Kur'an dinliyorsunuz herhalde. Peki de okuyorsunuzdur da. Okuyor musunuz? Dinliyorsunuz da. Halidine fiyâ bedâlara rastlamışsınızdır. Halidine ebedi kalacaklar. Fiyâ orada. Bu cennet hakkında da var, cehennem hakkında da var. Cehennem hakkındaki ebedilik kâfirlere mahsus. Cennet hakkındaki ebedilik zaten her giren ebedi. Bir daha girdikten sonra çıkmak söz konusu değil. Ama cehenneme girdikten sonra müminlerin çıkması söz konusudur. Onun için cehennem hakkındaki halidineler kâfirler hakkındadır. Bunu zaten biliyorsunuz. Eğer diyor, şimdi diyor cennette ne yapılacak diyor, işte mütekabilin diyor, karşı karşıya oturulacak diyor. İşte ırmaklar var diyor, bilmem ne var diyor. Ya diyor adam diyor Bodrum'da sel olmuş diyor. Daha adam eşyasını kurtaramamış, canını zor kurtarmış. Gitsen desen ki diyor, cennette diyor sana köşk verecek, altından ırmak akacak, seni boğar diyor. Ne alaka? Siz kurabildiniz mi? Bunu kurabilmek için profesör olmak lazım. Ondan sonra diyor, Allah Allah. Adam cehennemin gürlemesini duydu mu, cehennemi gördü mü, Bodrum'daki Selim'i hatırlayacak yani. Cehennemi gördüğü zaman yanmayı göze alır mı? Orada köşkler, saraylar altında ırmak akan cennet. Bayılmaz mısın girme? Allah Allah. Selden kurtulmuş adama diyor, git diyor ırmak akacak altından. Dede diyor, seni boğsun diyor. Ne alakası var Allah'ın ayetine bunun şimdi ya? Şimdi diyor halidine fiyâ bedâ diyor. Bu diyor cennet işte ebedi. Ne var diyor cennette diyor. Karşı karşıya gelmek var. Ağaç var, ırmak var, huri var, gıldan var, bilmem var, bilmem ne bilmem. Ne kadar diyor? Eğer diyor, ondan evvel şunu söyleyeyim. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri kaddesallâhu aleyhi ve sellem ulemanın da reisidir, evliyanın da reisidir. Benim diyen profesör, akademisyene taş çıkartacak, kırkını birden okutacak kadar ilme sahiptir yani. Hafızlıkta, Arapçada, tefsirde, hadiste, fıkıhta, usulü fıkıhta, efendim, hadis ezberlerinde, yani büyük bir, yani son zamanda böyle bir alim yetişmemiştir. Ben kendim bildim bileli yanındayım. O mübareğin tabi Ehl-i Sünnet itikadı metinlerinden çıkar. Kürsüde kaç kere kulağımla duydum, sizden de yetişmiş olanlarınız, duyanlarınız vardı. Belki hikmetli sözlerinde de çıkabiliyor bazı kitaplarda. Hazırladık, ettik onları, senelerce canımız çıktı o. Hikmetli sözleri de bu fakir yani yardımcı oldum o işlerin toplanmasına ile. Allah tabii ilk yazanlardan da razı olsun. Benim Allah'ın izniyle bu işlerde hep emeğim olmuştur. Efendimizle ilgili bütün hizmetlerde Allah hizmetimizi kabul eylesin. Orada da yani geçebilir. Diğer sohbetlerinde de kitaplarında geçiyor. Ne buyururdu? Halidine fiyâ bedâ cennette ebedi kalacaklar. Bir insan dese ki cennet katır milyar işte trilyon trilyar neyse tabiri o andaki tabiriyle söylüyor. Cennet şu kadar milyar trilyar senedir dese kafir olur. Neden? Çünkü trilyonun trilyarın sonu var mı? Var. Ebeda'nın sonu var mı? Yok. Bu zaten ehli sünnete göre ittifaklı bir konudur ebedilik. Ayet var zaten. Neyin ittifakı olmayacak? Bak şimdi ne diyor Öztürk? Halidine fiyâ bedâ. Cennette eğer bu ayette dediği gibi baba bu ayette dediği gibi cennette ebedi kalacaksak burada da hep aynı şeyleri yapacak. Piknik mi yapacağız diyor ya. Ebedi piknik mi yapacağız abi diyor. Irmak, yeşillik, huri. Bu adam bu adam. Bu adam vazifede. Şu anda ilahiyatta terfi almış. Mersin'den mi bilmem nereden mi Marmara'ya gelmiş. Bir de terfi almış. Bu adam tarihselcilerin şu andaki borazanı. Fikir babası olacak kadar ilmi seviyesi yüksek değil. Ama yani ortada o kaldı şimdi. Zaten diyor bir ben kaldım ortada ya diyor. Yani ne demek istiyor? Benim kafamda ne kadar adam var ama onlar çıkamıyorlar. Beni diyor sap gibi ortada bıraktılar diyor şimdi. Şimdi davanda sağlam isen davanda devam edersin. Beni de sap gibi ortada bıraktılar. Çok olaylar yaşadım ben. 40 senelik süreçte. Özellikle 20 senedir 28 Şubat'tan beri birçok olayda sap gibi ortada kaldım. Ama döndüm mü davamda? Sen de dönme davan oysa. Davan irtidatsa. Yürü git. Şimdi esas mesele, şimdi cennette piknik mi yapacağız diyor. Cennettekilerin kıyafetleri diyor, Kur'an'da yazılana bakarsa diyor. Cennettekiler böyle diyor, bilezik takacaklar, bilmem efendim şöyle olacak, böyle olacak, bu ayette ipek giyecekler, bunlar gay kıyafeti, bunlar adama gay derler diyor. Cennet ayetlerini okuyor, kendi ayetleri de okuyor. Şimdi Kur'an'ın lafzı vahiy değil. Bu bunları yaparken, Kur'an'ın lafzı vahiy değil, hikayeler, İçerideki kıssalar kurgu. Kurgu. Haşa ve kella. Ondan sonra efendim bilmem hangi gavur Tevrat'tan, Mevrat'tan Kur'an peygamberimiz oralardan almış. O gavurun lafına katılıyorum. Sözleri, mözleri yapılırken meğer Mehmet okuyan da sempozyum başkanıymış. Demişler ona ki bu bunları deyip de Kur'an inkar ederken sen neredeydin? Ben haberim yok demiş böyle bir şeyden. Demişler buyurun sempozyumun sunumu yazıya dökülmüş. Neler dediğine bakmışsın. Bir almış eline Samsun'a inene kadar böyle bakmış. Hani Kur'ancıydın? Senin yanında Kur'an inkar ediliyorken hele bir dur deseydin ya. Ne Kur'ancılığı ya. Tasavvufu inkar edenin mezhebi olmaz. Mezhebi inkar edenin sünneti olmaz. Sünneti inkar edenin kitabı olmaz. Kitabı inkar edenin imanı olmaz. Zincirleme trafik kazasıdır bunlar. Hiçbiri birbirinden ayrılmaz. Ne konuşuyorsunuz ya? Kimi kandırıyorsunuz ya? Kur'ancıyız diye çıkanlara bak. Şimdi Mustafa İslamoğlu, Kur'an'ın lafzı vahidi, Kur'an İslamı, buna bir karşı çıkması lazım değil mi? Çıkmış. Beklemediğim kadar. Demiş ki, konuştuğu lafların kahir ekseriyetine inanmıyorum. Kahir ekserini kabul etmiyorum ama fikir özgürlüğünü savunuyorum, destekliyorum. O da böyle özgürce konuşabilmeli. Bence de konuşabilmeli. Ama nerede? Ateistler Üniversitesi'nde. İlahiyatta değil. Ateistler Üniversitesi kursam ben bunu da dekan yap. Maaşına da zam yap. Bir şey dersem namerdi. Ama ilahiyatta Kur'an'ı öğreten müessesede bu adam hoca olamaz. Bitti. Özgürlükmüş. Bence ben de özgürlükçüyüm. Yani özgürlükçü o noktada değilim ama bu düzende, laik düzende herkese özgürlük verilmiş. Ben de konuşayım, o da konuşuyor. Konuştun ama ilahiyatta konuşması özgürlük anlamına gelmiyor. Çocukları dinsiz etme anlamına geliyor yani. Ondan sonra İhsan Hoca'yı talebe arıyor. Bu adam imanımı çaldı benim. Bitti benim işim diyor. Daha diyor beni inandıramazsınız. Şüpheye soktu bir kere. Şimdi Dürcane Cündioğlu diye biri var. O da meal falan da yazmış yani. Ne diyor biliyor musun? Ham softaların diyor kokuşmuş öznel kanılarıyla. Ham softa kim? Kur'an haktır diyen. Biz yani. Kur'an'ın lafzı vahidir diyen, cennet ehli cennette ebedi kalacak diyen, öyle ayetler bunu söylüyor. Hadisleri de geçtik ya, konuştuğumuz konulara bak ya. Ayetlere bak, konuşuyoruz artık yani. Geleceğimiz nokta buraydı, ben size kaç sene evvel diyordum. Bu Kur'an'a da gelecek diyordum, eski konuşmalarıma bak. O zaman Kur'an hakkında böyle konuşan yoktu. Ha bak. Ham softaların kokuşmuş öznel kanılarıyla uyuşmuyor diye başlattıkları kampanyaları kınıyorum, mınıyorum, bize sövüyor, sayıyor, bilmem ne. Ya biz ne yapıyoruz? Allah'ın Kur'an'ını müdafaa ediyoruz, bir şey yapmıyoruz ki. Hakaret etmeye ne hakkım var? Bu dünyanın ne mal oldu, çıkmış oldu yani böylece. Bu meali falan da var sakın, Allah muhafaza, evde ocakta tutulacak bir durumu olmadığı anlaşılıyor. Esat müdami mesele, Talha Hakan Alp. İsmail Ağa'nın kız ve erkek kurslarında mektubat tercemesi okutuluyor bu adamın. Bu adam o zaman İsmail Ağa camiasında dolanıyordu. Orada bazı dersler de veriyordu. Ebu Bekir Sifil Hoca'nın da eski adamı, rihleden. Sonra Ebu Bekir Sifil Hoca tabii ehli sünnet adam olduğu için bunun yanlışlarını gördükten sonra ondan ayrıldı. Sifil Hoca ehli sünnet adam bunun. Ama o zamanlar beraber, o zaman bu da doğru konuşuyordu. Sonradan bu tabii çok yanlış görüşlere sapınca, Peygamberimiz olmasa biz olmazdık diye böyle bir hadis yok. Bu Mustafa Kemal için de denemez, Muhammed Mustafa için de denemez diye haşa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisini gitti. Efendim kimlerle nelerle kıyas ederekten çok bir terbiyesiz beyanlar oldu. Ben reddiye yapmıştım o zaman. Bu da şimdi değerli tefsirci Mustafa Öztürk'ün ifadeleri çarpıtılıp kamuoyu tahrik ediliyormuş. Ya biz niye tahrik ediyoruz? İfade özgürlüğü, konuşuyor, ne yapıyor, bize ne? Ben size demedim mi kaç kere? Bu adamlar Kur'an'a da hakaret etseler, bizim onlara hakaret etme hakkımız yok. Bak hakaret, biz ilmi reddiye yapacağız. Efendim bunlara söven, sayan, hakaret eden, tehdit eden, şantaj yapanlardan ben beriyim, uzağım, hakkımı da haram ediyorum. 50 kere demedim mi ya? Dedim ya eski konuşmamda. Biz burada ne tahrik yapıyoruz? Ama bu adam ilahiyatta Kur'an'ı böyle inkar eden bir adamın ve Kur'an'la bu şekilde alay eden, müstehcen ifadelerle Kur'an'ı hafife alan bir insanın ilahiyatta yeri yok diyoruz. Buna hakkımız yok mu? Tamam. Şimdi zaten kendisi de demiş ki, yurt dışına çıkmak istiyorum ya. Yurt dışına çıkmak neymiş biliyor musun? Maaşı iki kat oluyormuş. Ha siz haberiniz yok, uyuyorsunuz ya. Bir görevli adamı görevinden alan yok ki. Yurt dışına da neyle gidecek? Görevli gidecek. Yurt dışında görevli olunca maaşı iki kat oluyormuş meğer. Adam hem burada bir hareketler bir bilmem ne tutmayın gidiyorum ediyorum falan. Bir yandan da maaş iki kat olacak. Anladın mı? Ha? Kendileri bilirler. Artık biz kamuoyuyla bu görüşlerimizi paylaşıyoruz. Akif peki de diyor, yahu diyor 14-15 asır evvelki din diyor, bugün geçer mi diyor ya. Yahu diyor bu dini güncellemek lazım diyor. Bunlar ne biçim insanlar diyor, Mustafa Öztürk tarihselci diye diyor. Buna niye yükleniyorlar diyor, bu Mustafa Öztürk ne yapmış diyor ya. Akif peki denen adam diyor. Allah hepsini ıslah eylesin, hidayet eylesin, hakka irşad eylesin. İslah'a mukadder olmayanların şerlerinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Zürriyetlerimizi muhafaza eylesin. Amin. Bunları beyan ettikten sonra kısa. Artık reddiyeleri ne yapıyorum? Kısa tutuyorum. Ama maksat hasıl oluyor. Bir de beyan etmem gereken bir konu. Bir hanım, o da bana ne tweetler attı bilmem ne attı. Ben bir daha cevap vereyim de meşhur olayım istiyor. Ben de vermiyorum. Meşhur etmeyeceğiz ona. Meşhur etmeyeceğiz. Onun bir camide konusu, Fatih Camii'nde olmamış o. Bana öyle bir haber gelmişti. Fatih Camii'nde değil, Fatih Müftülüğü'nde bir hanım, hoca ve o hanım terbiyeli bir kadın yani. Terbiyeli bir kadın, bir konuşma yapmış. İşte müftülere, vaazlere, işte çocukların odalarının ayrılması, kız erkek çocukların bir odada yatırılmaması. Mesela o konularda konuşmuş. Benim konum o değildi. Tabii oradaki, ben cami içindeki bir meselede, bu yarın bir gün imamlığa kadar gider bu iş. Bir toplantı oldu. Ben tabii ki kadının efendim erkeklere konuşmasının, konuşma yapmasının ne yönleriyle mahzur olduklarını birkaç sohbette beyan ettim. Tekrarına iadesine lüzum yoktur. Ama bu Tekirdağ'ın neresinde olmuş? Dediniz. Tekirdağ'da bir camide olmuş bu. Fatih Camii'nde zaten hiç böyle bir olay olmamış. Oradaki müezzinler, görevliler de bana haber yollamış. Hocama haber edin. Bizim İmam Efendi ile demişler, bizim camide böyle bir durum olmadı. Bu başka yerde oldu. Ben de sonra bunu öğrendim. Tekirdağ'da bir camide ama. Toplamış erkekleri baştan sohbet ediyor falan. He, bu camide böyle bir olay Tekirdağ'da olmuş, Fatih Camii'de olmamış. Bunu da beyan ediyorum. Tamam inşallah. Efendim ama olmuş mu böyle bir olay? Olmuş. Olmamalı. Camide kadın erkeklere efendim yüzü açık vaziyette ortalarına oturup da konuşması efendim İslam fıkhına uygun değildir. Kadının yüzü avret değil. Kadının yüzü avret değil. Kadının Hanefi fıkhına göre sesi de avret değil. Sesi avret değil ama bütün Hanefi fıkhına bakarsanız kadının makamlı bir şekilde veyahut da işte sesini bağırtırarak ezan okuması caiz değil. Erkeklere ezan okuması, erkeklere ezan okuması caiz. Kâhmet getirmesi caiz değil. Peki sesi avret mi? Sesi avret değil ama makamlı vaziyette erkeklere okuması caiz değil. Mekruh görülmüş. Anlatabiliyor muyum? Hal böyle olunca yüzünün de her tarafı kapalı olsa, sadece yüzü açık olsa, yüz avret değil. Yani Ayşe annemize göre bir gözü kalacak kadar falan ama müftabi olan genel fetvamız yüz avret değil. Yüz avret değil diye kadının erkeklere vaaz etmesi de lüzumlu değil ve uygun değil. Ayşe annemizde fark var. Bir, perde arkasından yapıyor olması. Öyle mi? İki, bütün ümmetin annesi olması. Annesinden ileri mahremi olması. Üç, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Huzû sülüze dinikum min adil hümeyra" dininizin üçte ikisini bundan alın diye fetvayı ona sormalarını emretmiş olması diye özel bir durum var. Başka kadın hakkında böyle bir hadis var mı? Yok. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hane içinde yaşadıkları var. Bunları sahabe evin içine girebiliyor mu? Gece beraber kalabiliyor mu? Aynı yatağa yatabiliyor mu? Abdestte ne kadar su kullandığını görebiliyor mu? Dışarıda bek görüyor. Gusül alırken ne kadarlık bir suyla gusül aldığını bilebiliyor mu? Bütün bu özel halleri, ev içi özel hallerinin fetvaları mecburen sahabe-i kiram kime sormak zorunda kaldılar? Ayşe annemize sormak zorunda kaldılar. Çok az bazı rivayetler diğer annelerimizden gelmekteyse de. Dininizin üçte ikisini diyor. Burada özel bir durum vardır ve burada böyle olduğu halde bile yüz açık vaziyette bir mükaleme, muhatabe yoktur. Dolayısıyla bu konunun efendim erkeklere teşvil edilmiş, kadın kadınlara vaaz etsin, Kur'an okusunlar, zikretsinler ama kadının efendim erkeklere bu şekilde vazife yapıp dini vazifeleri icra ettirmesi ne cevaz verilemez. Verilmesi halinde yarın bir gün bu Yaşar Nuri'nin dediği gibi zaten Yaşar Nuri'yi sollayanlar çıktı şimdi. Yaşar Nuri'ye rahmet okutanlar çıktı yani. Onda rahmet okunacak hali yok da tabir olarak söylüyorum yani rahmet okutanlar çıktı. Şimdi şu laflara bak. Bu lafları Yaşar Nuri dediği zaman bütün millet ne diyordu? Demeyeyim ne diyordu yani? Demeyeyim. Şimdi bu adamlar bunları derken Karar Gazetesi gibi gazetede çıkan yazılarda adam övülüyor ya. Övülüyor. Nereye geldiğimiz çok vahim bir tablo. Freni patlamış araba gibi gidiyoruz. İman ve itikat mahrumiyetine doğru sürükleniyoruz. Allah akıbetlerimizi hayır eylesin. Bir yandan da Mevla maddi manevi belalarla bizi terbiye etmeye, İslam'a, Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete döndürmeye Rabbim efendim teşebbüs ediyor. Ve bil fiil icraatlar bu gösteriyor. İkide bir bizi uyarıyor. Ekonomik krizler bunun uyarısı. Fakirlik bunun uyarısı. Depremler bunun uyarısı. Birçok uyarı ve ikaz mekanizmasını Yüce Rabbim işletiyor. İşletiyor. Ya anlayacağız, tövbe edeceğiz, döneceğiz. Ve emri bil maruf, nehy anil münker yapacağız. İyiliği emredip kötülükten ne edeceğiz? Elinden gelen eliyle bu yetkililerin işidir. Tamam mı? Men râ minkü münkeran. Bir münker gelen fel gayru biyedi. Bunu eliyle değiştirsin diyor. Ben Mustafa Öztürk'ü görevden alma, ilahiyattan alma. Görevden almasın, göndersin başka üniversite. Ama ilahiyattan alma, elim yeter mi benim? Yetkililerin yeter mi? Yeter. O emir onadır diyor. Ebu Leçi Semerkandi Hazretleri. Eliyle değiştirsin lil ümera. Emirlere, yani yetki sahiplerinedir. Bizden postalı taahhütlü gitmiştir kendilerine. Bu haber. Fellem yestatı, buna gücü yetmeyen febilisani diliyle. Bu kimedir diyor? Fakih Ebu Leysi Semerkandi Hazretleri, Hanefi fıkhının başlarından. Ne diyor? Lil ulema. Diliyle mücadele kime düşer? Alimlere düşer. Ben bunu yapmaya çalışıyor muyum? İhsan Hoca çalışıyor mu? Efendim Ömer Faruk Hoca çalışıyor mu? Hüseyin Avni Hoca çalışıyor mu? Tamam. Femenle mesadu. Buna da gücü yetmeyen fevi kalbi. Kalbiyle Allah'ım inni azâ münker velâ. Ya Rabbi sen razı değilsin, ben de razı değilim. Bu iş münker bir iş, senin şeriatına uymuyor. Diye rıza gazap etmeli. Şahıslara değil. Gazabımız şahıslara değil. Gazabımız inançlara, fikirleredir. Şahısların şahsına gıcığımız yok. Anladınız mı? Kalbiyle ve zelke zaful iman, en zayıf iman der mertebesi, bundan ve leyse ve râdel miskâlu habbeti min kardelin min iman, bunun altında kardal kadar iman yoktur diyor. Bu ne demek? Ne var ya? O da konuşsun. Normal, değerli profesör, bilmem ne. Burada kalple de ne yok? Kalple de buğz olmadığı ifade eden zuhur ediyor. Bunun altında kardal kadar iman yok buyurdu hadis-i şerifin. Bundan bahsediyor. Bu da kimedir diyor? Lil âmmeti, avam nasadır. Bütün insanlar bu noktada bununla mükelleftir. Ama sizin şimdi bir kolaylığınız daha çıktı. Şimdi siz devlet yöneticilerinden değilim diyorsunuz. Birinciden sıvıştınız. Alim değilim diyorsunuz. İkinciden de sıvıştınız. Kalpten buğza kalmıştı. O da kolay. Kalbinden ne geçeni Allah bilir. Belki de bana da yutturuyorsunuz. Ama şimdi ne çıktı? Konuşulan şeyleri aktarma imkanı çıktı. Aynısını ezberleyip sen aktaramıyorsan da biz bir video paylaşımı yapıyoruz sitelerimizde. Bir reddiye yapıyoruz. Bu reddiyeyi senin bir tuşla paylaşma imkanın var mı? Ya bunu yapmıyorsan ne olacak? Ben kalbimden buğz edeyim. Ama senin elinden gelen imkan nispetindedir bu mesele. Mesela sen devlet yetkilisi değilsin ama senin oğlun eve şarapla gelirse Noel kutlayacağım diye getirip efendim hindi keseceğim, burada içki içeceğim, kız arkadaşlarımla dans edeceğim, efendim dansöz oynatacağım dediyse, o evde seninse, senin orada elle müdahale ederek yaptırmam ben bu işi deme hakkın var mı? O zaman demek ki genel konular başkadır, özel konular başkadır. Her zaman ben kalbimden buğz edeceğim. İyi oğlum ne yaparsa yapsın benim evde. Bu olur mu yani? Demek ki yerine göre hareket var. Sen burada bir videoyu bile paylaşmıyorsan, bir tebliği sunmuyorsan, bir Mekke fethi gecesine, efendim 31 Aralık gecesine bir adamı ya gel de kardeşim beraber bir sohbet muhabbet dinleyelim, ayet hadisten bir şeyler konuşalım, bu günahlardan kurtulalım demiyorsan, mesaj atmıyorsan, teşvik yapmıyorsan, ya bundan mesul değil misin yani? Tabii ki mesulsün. Çünkü bu senin elinden gelen bir şey. Alim olmadığın için alim olanın sesli sohbeti dakikalarca bir tuşla hemen bir karşı tarafa iletilebiliyor. Bunu da yapmak senin elinde. Bunun için alim olman da yönetici olman da gerekmiyor. O zaman bunu yapmazsan Allah soracak. Ve bu belalar toptan yağacak. Bu belaların defi refi için vatanımızdan, memleketimizden, İslam vatanlarından uzak olsun ama biz burada kendi özel vatanımızdan bu belaların kalkması için gayret edeceğiz. Emri bil maruf nehyal münker. İyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek. Ama yetkiliysen bizzat emir yayın, tahmim yayınlarsın. Alimsen dilinle bunun nasihatını yaparsın. Geri kalan sıradan insan, Müslümansan o zaman da kalbinle buğz etmekle kalmayıp bu tebliğleri, sunumları birbirine teşvik için tebliğ edersin, ulaştırırsın. Allah cümlemizi vazifesinin müdriklerinden eylesin. Amin. Amin. Arkamdaki hava açık mı? He? Tamam. Şimdi ben size birkaç ayet-i kerime ve hadis-i şerif beyan edeceğim. Bu hususta teşvik edeceğim. İnşallah Rahman. Rabbimiz Tebareke ve Teala ne buyuruyor? وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ İnanan erkeklerle inanan kadınlar, bunlar birbirlerinin velisidirler, sahibidirler, yarıdırlar, yardımcısıdırlar, dostudurlar. Bütün inanan erkeklerle, kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında. Ama insan tabii mahremi olur, o tabii o hanımına, kızına ders de okutur, ilim de verir, ayrı dava. Geri kalan noktada, genel manada, efendim, kadınlar kadınlara vaaz eder, ders okutur. Erkekler erkeklere ders okutur, vaaz eder. Ne yaparlar bunlar? يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ İyiliği emrederler, kötülükten ne ederler. Şimdi bu ayet-i kerime ne buyuruyor? İmam Gazali ne buyuruyor biliyor musun? İhya-ül-Ümit'in 4. cildin 540. sayfasında. Bu ayet-i kerime bize beyan ediyor ki diyor, iyiliği emretmeyen, kötülükten nehyetmeyen خَرَجَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ İnananlar zümresinden çıkmıştır diyor. Çünkü inanan erkekler kadınların yapacağı budur diyor Mevla. Başka şey yapmazlar. Şimdi bir de bunun İmam Kurtubi Hazretleri diyor. Ne diyor? Bu ayet-i kerimenin altında da ne diyor? Vel münafıkûne vel münafıkat bazum evliya baz. Münafık erkeklerle münafıka kadınlar da birbirinin dostudurlar. Bunlar ne yaparlar? Ye'murûne bil münkeri ve nevnel maruf. Bunlar da tersine Allah'ın yasaklarını birbirine teşvik ederler, emrederler. Allah'ın emirlerinden birbirini nehyederler, uzaklaştırmaya çalışırlar diyor. İmam Kurtubi de diyor ki bu iki ayeti okuduğun zaman anlıyorsun ki bir insan iyiliği emretmesiyle, kötülükten nehyetmesiyle bunun tersini yapması neymiş? Müminle münafık arasındaki en büyük farkmış. Şimdi biz bunun neresindeyiz? Önümüzde bir Christmas, Noel bilmem ne, gayrimeşru kutlamalar, içkili fışkılı bekleniyor. İnsanlar da buna hazırlanıyor epey de. Hatta geçen papazın biri bir açıklama yapmış dediler. Biz bir daha şey kesmeyeceğiz diye. Çam. Çünkü Müslümanlar çok çam kesip de böyle süslemeye başladı. Müslümanlara muhalefet edeceğiz diye. Böyle bir açıklama duydum yani geçen. Evet. Bugün de Trump işte çocuklarla konuşuyormuşlar karısıyla. Biri bir telefon, biri bir telefon. Çocuk demiş, Noel Baba gelecek bekliyorum. Sen hala demiş, bunlara mı inanıyorsun çocuğum demiş ya. Şimdi bir gaf gaf gaf. Bütün Hristiyan alemi kalktı ayağa şimdi. Niye? Noel Baba onların azizi, şusu busu. Bu Noel Baba'ya nasıl Trump efendim böyle bir laf dedi diye. Şimdi Hristiyanların durumunu anlıyor musun? Biz de evliyanın himmeti yetişir falan desek, he? Bütün Müslümanım diyenlerin çoğu Vahhabisi bilmem nesi tümü birden aynı tarananiden böyle cübbeli hurafeci derler. Bak orada Trump onların kendi dinine göre bir hurafe konuştu. Onlara göre tırnak içinde hurafe konuştu. Bütün Hristiyan alemi ne yaptı? Tepki verdi yani. Görüyor musun? Adamlar nasıl batıl dinlerini efendim, hala sımsıkı tutunmuşlar. Ananesine, örfüne, adetine, şusuna, busuna, yortusuna, tortusuna, yumurta bayramına, bilmem nesine. He? Biz hak olan yolumuzu, Ehl-i Sünnet'in şiarı olan, efendim, Ehl-i Sünnet akaidinin metinlerinde olan şeyleri konuştuğumuz zaman herkes bize itiraz ediyor. Biz İsa Aleyhisselam gökte yaşıyor diyoruz. Bu hadis-i şerifle sabittir. İhsan Hoca dedi ki, hocam ilahiyatta dedi bir kişi bulur musun acaba İsa Aleyhisselam'ın ineceğine inanan? Ya bir kişi denir mi dedim ya, bu kadar Ehl-i Sünnet var. O artık dedi o kadar normalleşmiş ki. Şimdi Buhari Müslim'deki hadisleri inkar bu kadar normalleşirse sen de ne anlayacaksın? Adam, profesör ben hadisçiyim, tefsirciyim, şucuyum, bucuyum, işi gücüm. Ayeti inkar, hadisi inkar. Kadının namazının en eftali nerede? Evinin en ücra köşesinde. Hadis mi? Sahih mi? Tamam. Tirmizi'de geçiyor. İbn-i Huzeyme'de geçiyor. İbn-i Hibban'da geçiyor. Buhari'nin şeyhi İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannef'inde geçiyor. Geçiyor da Tabarani'lerin Meacim'inde geçiyor. Bize geçiyor. Kadın orada bir program yapmış Beyaz TV'de. Attım onu da, videoda izlediniz mi? Bak orada kadın program böyle, ya bu bizim hocalardan biri hadisi okuyor, mana veriyor. Mustafa Karataş da orada oturmuş. Mustafa Karataş tehlikesi de var biliyorsunuz. Çok büyük bir tehlikelerden biri. O da oturmuş orada. Kadın da veriyor ona gazı, veriyor ona gazı. Hocam bu ne biçim konuşuyor? Bu ne biçim konuşuyor bilmem ne. Dur diyor, ben ona diyor şimdi bak. Yahu diyor, şimdi diyor bunun da diyor sakalı benden uzun diye bunu benden hoca zannederler diyor. Halbuki o konuşan ondan hoca. Çünkü o şov mu? Tamam neyse tamam. Beyaz değilmiş aman ha. Melih Bey'le çatışmayalım yine. Kendisine selamlarımızı iletiyoruz buradan. Efendim şovmuş. Bak düzeltiyoruz abi. Düzeltmeye müsaitiz yani. İnatımız yok. Ondan sonra o kadın buna veriyor gazı, bu da diyor dur diyor. Bir de not alıyor falan böyle. Büyük allame gibi böyle. El cevap. El cevap diyor. Bu ne diyor ya? Şimdi dese ki böyle bir hadisi ben kabul etmiyorum dese, hadisi inkar etti olur. Başka bir şey yapıyor. Ben böyle bir hadisi kabul etmem. Peygamber böyle bir şey buyurmamıştır. Bu uydurmadır dese, hadisi inkar etti deriz. Öyle mi? Bu ne yapıyor şimdi? Bu farklı bir şey yapıyor. Bizim diyor hadis kaynaklarımız var kardeşim. Bir diyor kütüb-i sitte var. Bir de diyor kütüb-i tis'a var. Bu diyor bunların hiçbirinde yok. Bir baktık, nerede var? Tirmizi'de var. Tirmizi nereden? Kütüb-i Sitte'den mi? Hiçbir kaynakta yok diyor ya. Bir de diyor, bu şarlatana bak diyor, bilmem ne diyor. Adam, ne var kılığından, kıyafetinden, sakalı uzun diye sarığı var. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cübbe sarığı var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. O bizim mübarek Turgar Güler'de, o da işte, ne bilsin çocuk. O da çıkarmış o Mustafa Öztürk. Hocam diyor herhalde peygamberimiz cübbe şalvar giymiyordu değil mi diyor. O da eyvallah diyor. Ona da yani mübarek daha yaşı gençtir herhalde benden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lebisi cübbetün şamiyetün üzerinde şamişi cübbe var efendim diye Buhari'de hadis var. Şalvar giyer misin ya Resulallah? Ne demek diyor? Fil leyli ve nâru fil seferi ve razari. Evde de ocakta da yolculukta da gece gündüz devamlı şalvar giyerim. Çünkü bana Allah tesettürü emretti. Şalvardan daha örten avret yerimi bir şey bulamadım diyor. Bu da Ebu Yala'da var. Büyük muhaddistir. Müsned'i var. Ve Tabarani'de var mı Cem-i Kebir'inde var. Resulullah şalvar cübbe giyer miymiş? Ya şimdi adamlar, ben şimdi bu kadına ne diyeyim? Turgay kardeşimize ne diyeyim? Niye? Karşısında ne var? Prof var. Prof var, hadisçiyim diyor, tefsirciyim diyor. O diyor ki, bu giymemiştir değil mi diyor. Eyvallah, giymemiş olsun diyor. İlme bak ya. İlme bak, seviyeye bak ya. Profesör bunlar ya, seviyeye bak. Kütüb-i Sitte'de değil, Tisa'da bile yok diyor. Halbuki Sitte'de bile var. Bu adam profesör. Şimdi bu Show TV'ye kim acısın ya? Bu adamlara program yaptırıyor. Din adına bunları konuşturuyor, bir de bunları hoca zannediyor, bir de bunlara masraf para ödüyor. Şimdi Nihat Hoca'nın aldığı paralar helal olsun denmez mi şimdi yani? Helal olsun yani. Allah Allah. Para almak hoş, haram değil. Helal olsun dedi. Şimdi bunların aldığı paraya ne denir? Haram olsun dedi. Neden? Olan hadise yok diyor. Kütüb-i Sitte dedi, zaten yok dedi. Hadis Tirmizi de var. Ah gidi kardeşlerim ya. Siz de bu prof etiketini gördünüz mü? Hemen şeyleriniz eriyor yani. Buzlarınız eriyor yani. Kanatlarınız aşağı iniyor yani. Ya dinlemiyorsanız kurtuluyorsunuz. Bir şey demiyorum ama kurtuluyorsunuz ama bu millet ne yapacak? Bu millet ne yapacak? Allah ya Rabbi. Bu alim kılıklı insanlara cehalet aşlayan adamların şerrinden Allah ümmeti muhafaza eylesin. Kullara verdiği imkanları iptal eylesin. Amin. Görevlerinden cümlesini azleylesin. Allah bu millete ehli sünnet alimler dinleme şuurunu ihsan eylesin. Amin. Bütün ekranlarda da ehli sünnet alimleri göreceğimiz günleri Rabbim nasip eylesin. Amin Allah'ım. Salli ala selam. Ve ala aliye sahibim. Şimdi onun için iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Bakın. İmam İsfahani, Et-Tergib ve Et-Terib diye isimli var. Hafız Münziri'nin de var da. Daha birçok alimin et-terhib ve teribi var. Bir, kitaplar isimleri aynı olabilir. Müellifleri farklıdır. İsmail İspani Hazretleri bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? La tezalu la ilahe illallah tenfe'u men kâleha ve teruddu anhel azâbe ve nikmeh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu kelime-i tevhid kendisini söyleyenle devamlı fayda verecek ve ondan azabı, belayı, Allah'ın gazabını kaldıracaktır. Devamlı. Kıyamete kadar bu kelime-i tevhidin mahşerde her yerde de hükmü geçer. Ama malem yestehiffu bihakkıha. Bu kelimenin hakkını hafife almadıkları sürece. Bu kelimenin hakkını hafife. Şimdi hepimiz bu kelimeyi okuyor muyuz? Peki hakkını veriyor muyuz? Hafife mi alıyoruz? Dediler ya Resulallah ve mel istiğfafu bi hakkıya. Hemen sahabe soruyorlar. Sormasalar bir şey anlamayacağız yani. Bu iman kelimesinin hakkını hafife almaktan maksadınız nedir? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem yazharul amelu bi maasillah fe la yunkar ve la yugayyaru. Allah'a karşı isyanlar alenen açıkta işlenir. Eskiden de işlenir. Hazreti Ömer döneminde de zina eden yok muydu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de içki içen yok muydu? Ama İslam devletinde bunlar alenen işlenebiliyor muydu? İşlenemiyordu. Ama günah durmaz. Şeytan durmaz. Kuluz, kimse de peygamber değil. Günahlar işleniyor. Ama alenen ortalıkta günahlar işlenir de kimse değiştirmezse, kimse müdahale etmezse, kimse ne yapıyorsun be kardeşim demezse, yani elinden gelen eliyle, dilinden gelen diliyle müdahale edilmediği zaman bu ne demektir? Neme lazımcılıktır, bana neciliktir ama falan. İşime bakarım, geçerim, kıl beşi kurtar başı, ben namazımı kılıyorum, bana ne milletten? O zaman kelime-i tevhidin hakkı hafife alınmış olur. O zaman da la ilahe illallah dese de adama fayda vermez diyor. Günah işleyene demiyor ha. Günah işleyene yapma bunu demeyene diyor. Ama bunu derken de, şimdi bak, insan içinde de böyle rezil eder gibi, teşhir eder gibi de kalkıp nasihat edeyim demek, bu da emri bil maruf usulü adabına, erkanına uygun değil. Çünkü ne yapar? Adam kızarsa, sinirlenirse, özelde kenara çekip söyleyeceğinde kabul edeceğin şeyi milletin içinde onu teşhir ettiğin veya küçük duruma düşürdüğün zaman nefsaniyet ve enaniyet muktezasınca reddedebilir. Reddetmesine sebep de sen olursun, burada da sen günahkar olursun. Konuşmanın da nesi var? Usulü var. Bu da çok önemli bir mesele. Yani belki birazdan ona da temas edilebilir. Demek ki biz şimdi kelime-i tevhid ehliyiz. Ama hakkını veriyor muyuz? Tam verildiğimiz söylenemez. Şimdi bu Christmas'e karşı bilmem ne. Şimdi 31 Aralık'ı da geçti. Daha dünden kutlamaya başladılar. 24'ü Christmas diye. Bir de Christmas diye tebrik atmaya başlayanlar oldu şimdi. Millet televizyonlarda birbirine söylüyordu. Ya. Hristiyanların dini bayramı bu. Dini bayramlarına iştirak, dini bayramlarına iştirak en büyük günahlardandır. Yine bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma Efendimiz'den bu hadis-i şerif. Yine İspahane Hazretleri'nin tergib-i terbiğimde geçiyor. Eyyühen nas, ey bütün insanlar, yani Müslümanlar kastediliyor. Muru bil maruf ve nevel münker. Allah'ın doğru kabul ettiklerini teşvik edin, kötü ilan ettiklerinden vazgeçirmeye çalışın. Kabl en ted'uallah felâ estecibu lekum. Bunu yapmazsanız Allah'a dua dersiniz artık kabul etmez. Dualarınız kabul olmayacak duruma gelmeden ve kablen testağfiru fele ağfiru lekum, Allah'tan af isteyip de sizi affetmeyecek, affolunmayacağınız zaman gelmeden evvel hemen iyiliği emredin, kötülüklerini edin. Bunu yapmazsanız öyle bir gün gelecek, sıkışacaksınız, dua edeceksiniz, reddolunacaksınız, istiğfar edeceksiniz, bağışlanmayacaksınız diyor. O duruma getirmeyin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi işte ben iyiliği emredersem, kötülükten ne edersem, doğruyu söylersem şudur. Tamam, insanları rencide etmeyelim, teşhir etmeyelim, özel isimler vermeyelim. Şudur budur. Ha, ilim adamları geçinenler hakkında isim veririz. Çünkü mecburen o kitap yazıyor, fetva veriyor. O durumda uyarmak gerekiyor. O ayrı bir şey. Ama özel bir insan içki içmiş yani. Sen şimdi bu adam içki içiyor. Bunu şimdi teşhir etmenin bir manası yok. Nasihat edebiliyorsan gidersin, bir kenara çekersin. Söylersin yani, iyilik niyetiyle. Alttan alarak tabii. Ben senden iyiyim aşağı havalarına girmeyeceksin. Kimse kimseden iyiliği belli değil ölmeden evvel. Ne hal üzere öleceğimiz de belli değil. Onun için Allah cümlemize iman selamet nasip eylesin. İnnel emra bil ma'ruf ve nehy anil münker. Ama şimdi ben bu vaaz edersem, nasihat edersem, iyiliği, doğruluğu söylersem falan filan, sonra beni işten atarlar mı? Rızkım kesilir mi? Biri beni döver mi? Biri beni söver mi? Falan filan. La etfe'u rızkım ve la yukarı böcelen. Ey benim ümmetim diyor, size şunu bildireyim ki diyor, yaptığınız iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, ecelinizi yaklaştırmaz. Ne zaman ölecekseniz yine o zaman öleceksiniz diyor. Rızkınızı da geri tepmez. Allah rızkınızı ezelde ne yazdıysa, ona buna nasihat ediyorum, benden soğurlar, ederler, işten atarlar, ispiyon ederler, şikayet ederler. Siz usulüne riayet üzere yaptıktan sonra korkmayın. Ne rızkınızı savuşturur, ne ecelinizi yaklaştırır diyor. Yani ne demek istiyor? Bir zarar görmeyeceksinize teminat veriyorum diyor. Vel ehbaru minel yehud. Yahudi hibirleri, hahamları. Ve ruhban minen nasara. Hristiyanların rahipleri. Evvelce hak din üzere değil miydiler? Kitapları değiştirilmeden önce hak üzere amel etmiyorlar mıydı? Peki nereden başladı bozulma? Kitaplarını değiştirme operasyonlarına kadar giden süreç. Tahrifat ne zaman başladı? Lemma terakül emra bil maruf ve neyal münker. İyiliği emretmediler, kötülükten nehyetmediler. Neme lazım demeye başladılar. Mesela bu ayet-i kerimede de var. Ne buyuruyor? Kânû lâ tenâhevnâ an münkerin fe'alû. Lebîse mâ kânû yef'alûn. Şimdi Yahudi toplumu, Hristiyan toplumu ayet-i kerimede buyuruyor ki yaptıkları münkerattan, şeriatsızlıktan, Allah'ın kitabına, dinine muhalif şeylerden, hareketlerden, işlerden, inançlardan vesaireden birbirini nehyetmiyorlardı. Yaptıkları bu hal ve hareket tarzı ne kötü bir şeydi diyor. Şimdi kötülük işleyen, kötülükten nehyetmeyen, göz yuman, rıza gösterenlere çok yaptıkları işi çok çirkin zemmediyor. Hemen peşine ne buyuruyor? لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتُ Sohbetin başında okuduğum ayet. Peki, Rabbani adam. Rabbani, İmam-ı Rabbani diyoruz. Rabbani Allah adamı demek tek kelimeyle. Allah adamı sabaha kadar kıyamda, akşama kadar sıyamda. Günah yok, isyan yok. Böyle Allah dostları var, şimdi de var. Tamam ama ne yapıyorlar Hacı abi? Mağarada kendine ibadete mi çekilmiş? Bu millet cehenneme giderken dur diyor mu demiyor mu? Mevla ne buyuruyor şimdi? Onlar günah işliyorlar. Birbirini de nehyetmiyorlar. Peki Rabbani alimler, Yahudi alimlerini söylüyor. O zaman Allah'a bağlı alimler vardı, ibadet ediyorlardı. Tevrat değiştirilmeden önce. Levlâinem Rabbaniyûne vel ehbâr. Hristiyanların rahipleri mağaralarda ibadet ediyor senelerce. Ondan sonra 30 sene itikaf ediyorlardı. Efendim bunlar niye ümmetlerinin, cemaatlerinin, halklarının kötü söz konuşmalarından, günah laflar etmelerinden, rüşvet yemelerinden, haram yemelerinden, faiz yemelerinden, faiz çünkü dünya kuruldu kurulalı hiçbir şeriatta helal edilmemiştir. Niye bunlar da onları nehyetmiyorlardı? Şimdi bu sefer alimlere bindiriyor. Alimler o günahları yapıyor muydu? Yapmıyordu. Ama niye nehyetmiyorlardı? Lebi ise ma kanu yasnaun diyor bu sefer. Bunların da sanat haline getirdikleri bu. Bana ne neme lazımcılık, ne çirkin bir şey oldu. Bak alimlere bindirdi, görüyor musun şimdi? Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Taberani hadis-i şerifinde. Uzzibe karyetun fiyesne aşar elf alim amelul enbiya. Allah bir kariyeye azap gönderdi, melekler gönderdi. Orada 12 bin alim vardı. 12 bin alim şu anda İstanbul'da var mı? Türkiye'de var mı? Nasıl alim ama? Peygamber gibi amel eden. Peygamber gibi ibadet eden. Dünyada 12 bin alim var mı? O zaman bir kariyede vardı. Eski ümmetlerde çoktu böyle hakikaten ibadetli adamlar vardı. Ama Mevla melekleri gönderdi. Altın üstüne getirin. İklim, kariyete, keza ve keza. Ey Cibril buyurdu. Felen kasabayı kalbet. Kalp ne demek? Altını üstüne getir. Melekler geldiler. Dediler, baktılar orada haller var. Bir de başlarında bir abid var. Hatta meleklerden biri dedi ki, ya Rabbi inne fîm fülânelil abide. Onların içinde falan abid, yani şimdiki mesela diyelim ki en büyük bir alim kimse. Marka. Hani Allah'ın dinine de itibarı var. Falan abid zat da bunların içinde bulunuyor. Biz o zaman ne yapacağız? Lem yâsıke tarfete ayn. Bak melek şahitlik ediyor. Ya Rabbi diyor, bu alim abid aynı zamanda veli, göz açıp kapayıncaya kadar şöyle bak, şu saniye sana isyan etmemiş. Bu yaşa gelmiş, bir saniye günahı yokmuş. Olabilir mi böyle bir alim? Olabilir. Peygamberlerden başka herkes günah işlemeye müsaittir demektir. Peygamberlerden başka masum yoktur demek, bir adam hiç günah işlemeden yaşayamaz anlamına gelmiyor. Bunu da yanlış anlamayın. Doğru bir meseleyi de anlayın yani. Bir insan peygamber olmadığı halde günahsız yaşama gayret edip hiç sol tarafına bir seyyiye yazdırmadan yaşayamaz mı? Yaşayabilir. Bu caiz değil, böyle bir şey olamaz diye bir şey var mı? Peygamberler günahsızdır, asla günah işlemezler. Geri kalan evliya da olsa günaha düşebilir ama hepsi de illa günaha düşüyor anlamına gelmiyor. Külli kaideleri müşahhasların üzerinde uygulamayalım yani. İstisnalar her zaman oluyor. Diyor ki, ya Rabbi falan abid kulun göz açıp kapayacak kadar bile sana isyan etmemiş. O da bu kasabada bulunuyor. Onu da mı helak edeceğiz? Ne buyuruyor Mevla Teala? İklibha aleyhi ve aleyhi. Siz batırmaya başlarken önce o en büyük ve alim ve abid olan zattan başlayacaksın çevirmeye. Sonra öbür 12 bin alimi çevirmeye başla. Sonra millete dön git. Aman ya Rabbi, hikmetinden sual olmaz. Bu nedir? Fe innehum lem yetema'ar vücuhum fiyye sa'aten kattu. Bana bu kadar isyan eden toplumlarının karşısında bunlar kendi başına ibadet yaparken bir anlık olsun yüzleri bozulmadı, moralleri bozulmadı. Onlar ibadetin lezzetine dalmışlar, gitmişler. Oh, biz Allah'la beraber murakabe yapıyoruz derken, millet her naneyi yerken, bir an bile yüzlerinde bir Allah'ın gazap ettiği fiillere gazap eseri zuhur etmedi buyuruyor. Ne olacak şimdi? Mevzu bu. Ondan sonra yine hadis-i şerifte bunların bir kısmını Noel Tehlikesi kitabında sohbetim kitaplaştırılmıştı biliyorsunuz. Noel Tehlikesi kitabında bunları bulursunuz yani. Bazı insanlara da verebilirsiniz. Değil mi? Şimdi kampanya da başlatmışlar onlar. Şey değil yani. Çok mühim olan tebliğ için yani. Yoksa şey için bir karımarın gözetilmiyor orada. Tebliğ için. Bunları dağıtırsınız yani. Dağıtan adam okur belki. Hidayet bulur belki. Ben vaaz edemiyorum. Al bir kitap ver. Al bir kitap ver, dağıt. Noel Tehlikesi kitabında. Çok istifade eden oldu yani. Bakıyorum, hiç ummadım. Ali Ulvi Hoca o gün anlatıyor. Ya diyor, bayağı diyor açık bir bayan diyor. Bir de bir resmi işte bir yerde bir şey olmuş. Bir işi mi diyor, bilmem ne olmuş falan. Hemen diyor, baktım diyor, işlerimiz neyse edildi, yapıldı, imzalar, bilmem ne, çıktı. Allah Allah dedi diyor. Beni Lale Gül'deki programdan mı tanıyor? Ne diyor yani şeyde cemaattan gibi gözükmüyor falan. Hemen kapının dışına çıktı diyor. Cübbeli hocama selam söyle dedi diyor. İşte biz dinliyoruz. Oraya gidiyorsun dinliyoruz. Şimdi kaç kişi söylüyor? Adama diyor sana şu kitabı hediye edeyim diyoruz diyor. Bir vesileyle birisine şuna buna. Bende var hoca efendi o kitabı diyor. Ha, millet de enayi değil merak etme. Millet profesör diye de kanıp gitmiyor yani. Millete beni ne kadar itibarsızlaştırma o FETÖ'den beri başlayan süreçten bugüne kadar bizim içimizden de bazı hocaları maalesef alet ederek çalıştılarsa da millet yine hakikati kimin söylediğini biliyor. Biliyor. Ben yanlış amellerim yok demiyorum. Ha, yanlış beyanlarım yok yani. Yanlış beyanlarım yok. Efendi Hazretlerimin teminatıyla söylüyorum. Ahmet tam ehli sünnettir. E dinleyelim mi onu? Ya kimi dinleyeceksiniz? Efendinin sözü bu. Benim sözüm değil kardeşim. Sen kime bakıyorsun? Hangi hocaya, hacıya bakıyorsun? Burada böyle büyük evliya var iken. Ama siz bu kadar senedir fiilen takip ediyorsunuz yani. Beyanlarımızda bir yanlışlık buldunuz mu yani? Yok. E sizin de hocalarınız var, çevreniz var, tanışlarınız var. Biz aleni konuşuyoruz, bu kadar dinleyemem. Şu hadisi yanlış okudu, şu hadisi yanlış okudu. Şuraya yanlış mana verdi. E o zaman bunu birisi der ya, çıkar. Bak, biz hemen Molla Yakup gibi hemen reddiyemizi yapıyoruz, değil mi? E, bize de yapsınlar. Şunun kaynağı yok desin. Ama ben ayeti kabul etmiyorum, hadisi kabul etmiyorum diyen bana reddiye yaparsa bu sizi bağlar mı? Zaten Kur'an'da, hadiste durmayan cehennemde durur yani beni, seni. Ne alakadar eder Müslüman'a? Fetvam yanlışsa onu söylesin. Kaynağını göstersin. Ben konuştuğuma kaynak gösteriyorum. Sen kaynaksız nasıl atıyorsun? Profesörüm demek sana bu hakkı vermiyor. Allah Resulüne iftira etme hakkını. Yok diyorsun olan hadise yahu. Ya kabul etmiyorum desen ayrı bir sorun da. Bu hepten bir ilmi tespitsizlik yani. Hadis ilminden iddiam var. Halbuki tam mahrumsun. Şimdi Yuşa Aleyhisselam Allah-u Teala vahyet. Ne vahyetti? İnni mülkü min kavmike erba'ine elfen min hıyarim ve sittin elfen min şirarim. Ben senin kavminden iyilerinden 40 bin, kötülerinden 60 bin kişiyi toptan helak edeceğim. Yuşa Aleyhisselam buyurdu ki ya Rabbi, haulâille şirârfe, mâ bâlul ahyâr. Ya Rabbi, şerlileri anladık, helak edeceksin demek, sana isyan ediyorlar. E peki, iyileri niye helak edeceksin? Hem iyi diyorsun onlara, hem iyi adamlar diyorsun, ahyâr. Ahyâr ne demek? Kur'an-ı Kerim, ''Eynnevmeden âlemnel, Mustafa'ynel ahyâr, ahyâr.'' Hayırlı kimseler demek. E hayırlıları niye helak edeceksin? Ha. Mevlâne buyurdu, ''İnnevm lem yagdabû li gadabî, fâkelûm ve şârabûm.'' Benim kızdığım işlere kızmadılar, razı gelmediğim işlere rızasızlık göstermediler. O işleri yapanlarla müdahale ettiler, yağcılık ettiler, gevşeklik ettiler, oturdular, yediler, içtiler. Ben yapmıyorum nasıl olsa diyor. Hadi bakalım. Onun için aynı ortamda olmamak lazım, aynı sofrada oturmamak lazım. Haramların işlendiği, münkeratın icra edildiği mahallerden uzak durmak lazım. Mevla ne buyurur? Efemine elil kura en yetiyon besuna beyaten ve umnaimun. Bir gece uyurken azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ne garantileri var? Gecenin üçünde sallıyor, dördünde sallıyor. 17 saniye, 20 saniye oluyor, hemen insanlar birbirine telefon ediyor. Amma da uzun sürdü. Ondan sonra bir bakıyorsun alt yazıda 24 saniye. 24 saniye adama 24 saat gibi gelmiş. Ha bak şimdi Endonezya'da en büyük müzik grubu sahnede şey derlerken efendim dansmaz işte neyse kendine göre cazmaz yapıyorlar. Bir tsunami geldi. Yani orada tabii hepsi orada şeyde olanlar kastetmiyorum ama aniden hiçbir kimsenin haberi yokken ta yanardağ patlamış ne zaman yanardağının patlamasından tsunami geldi yuttu sahneyi mahneyi 429 tane ölü var. Allah imanla ölenlerine rahmet eylesin. Tabii ki imansızlara dua yapamıyoruz. Rahmet duası yapamıyoruz. İman, yaşayan imansızlara iman nasip eylesin. Ama ölmüş imansızlara rahmet duası yapamıyoruz. Elimizde değil. Allah izin vermiyor buna. E şimdi bak aniden sen oynarken, ederken, gülerken, derken, dans ederken, caz ederken efendim Christmas, Noel, Moel bilmem ne diye İski sofrasında, bilmem neyse, dansöz seyrederken, bir şey yaparken ne oldu? Aldı gidiyor. E emin mi oldular diyor. Ben bunu gece yaparım da gündüz yapamam mı buyuruyor. Efe emine el Kur'an yettiğim besna duhamun velabun. Gündüz eğlenirken, oynarken, dükkanlarında ticaret yaparken azabımız gelmeyeceğinden emin mi oldular? Neylerine güveniyorlar buyuruyor. Devamlı istiğfar üzere yaşamak lazım. Hepimiz günahkarız yani. Allah'tan haya etmek lazım, korkmak lazım. Bak. Onlar beraber yediler, içtiler. Onun için de ben de onların toptanını birden helak ettim. Allah Allah. Katade radıyallahu anh buyuruyor. Bize ulaşan rivayete göre bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman Mekke'deydi. Dedi ki sen Resulullah iddia eden kişi, Resulullah olduğunu iddia eden kişi sen misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem naam, evet benim. Peki o zaman sana soru soracağım. Feyvla ma le habbulallahu teala. Allah-u Teala'ya en sevdiği amel nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el imanu billah. Allah'a iman etmek. Tabi teferruatıyla beraber. Amentün tamamı da Allah'a imana giriyor. Sonra nedir? Sümme madem buyurdu. Salatur rahim. Akraba ilişkilerini sağlam tutmak, gözetmek. Akrabayı aramak, sormak, ziyaret etmek. İyi günde, kötü günde muhtaçlığına yetişmek. Akraba. En yakından başlayarak anan babandan, kardeşinden gidiyorsun akraba. Ondan sonra nedir bu? El emru bil maruf ve nevhan münker. İyiliği emretmek. Kötülük emri. Burada kaçıncı maddeye geldi? Üç. Peki, ey ulamalem gazuylallah. Allah'ın en kızdığı amel nedir? Eşşirkü billah. Allah'a ortak koşmaktan daha mebguz bir şey indallah'ta yoktur. Sümme mazâ. Sonra nedir buyurdu? Kat'ur rahim. Akraba ilişkilerini kesmek. Görüşmemek, etmemek, aramamak, sormamak çok büyük bir lanete sebep. Sümme mazâ. Sonra nedir? Allah'ın en kızdığı üçüncüye geldi. Terkül emri bil maruf ve neyâ münker. Nasihat etmemek, teşvik etmemek, Allah'ın makbul saydıklarına milleti efendim hamletmemek, sevk etmemek, kötü bildirdiklerinden de insanları yapmamaları için nasihat etmeyi terk etmek. E şimdi Allah'ın en sevmediği işler niye bizde olsun ya? Niye en sevdiyse? İmanımız var elhamdülillah. Akrabayı da arayıp sormaya çalışıyoruz işte gücümüz ispetine. Sıla-i rahimi kesmemeye çalışıyoruz ya. Bir de emri bil maruf neyi hankar yaparsak Allah'ın en sevdiği üç ameli toplamış olur. Evet. Yani bu emri bil marufun terk edilmesi, yani ben emri bil maruf yaparsam işte sevilmeyebilirim. Doğrudur, sevilmeyebilirsin. Bazılarının işine gelmeyebilir. Bazıları senden nefret edebilir. Bazıları soğuyabilir. Ama bizim derdimiz millet bizi sevsin de ne olursa olsun olmamalı yani. Ben size devam söylüyorum. Bak Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh ne buyurur? Bir hafız. Alim. Hafızla alim eskiden özdeşleşmişti. Şimdi tabii birçok hafız tefsir, hadis, fıkıh bilmiyor ama bir alim diyelim şimdi biz. Çünkü kari kelimesinin karşılığı kıraat şeydir ama burada o zaman alim kastediliyor o zatlar zamanında. Bir alimi görürseniz muhabbeben fi ciran, bütün komşuları seviyorsa, mahmuden de ihvani, bütün arkadaşları beğeniyorsa, herkes onu met ediyorsa fe'alemen ne müdahinun, bilin ki yağcılık yapıyordur. Çünkü doğru söyleyenin dostu kalmıyor. Kalmak varsa da az kalıyor. مَا تَرَكَ الْحَقُّ لِعُمَرَ مِنْ صَدِيقٍ Hakkı söylemek Ömer'e dost bırakmadı buyuruyor. Ne yapacağız? Ama biz Allah dostumuz olsun Celle Celaluhu. Biz doğruyu söyleyeceğiz. Çünkü aksi takdirde çok tehlike var. Bizi milletin sevmesi yarın ahirette kurtarmayacak. Beğenmesi kurtarmayacak. Ne Aydın Hoca? Her şeye fetva veriyor. Ne güzel adam. Ne müsamahalı. Yiyin için. Boş ver ne Noel'iymiş ne bilmem nesiymiş. Çerezinci çıtlatın bilmem neyi. Fındık kırın bilmem ceviz kırın falan. Her şeye fetva veriyor. Bu nasıl hoca ya? Ha bu çok iyi hoca falan. Geçen bir yere gittiğimde bir iş adamları var bilmem ne. Biri de onu bana tanıtıyor bir şeyler ediyor falan. Ya hoca efendi sana bir şey söyleyeyim dedi. Dedim ne var? Adam da şey yani. Bu dedi, kadınlar dedi, çok dedi seni seviyor cemaat, seni sohbet, bütün kadınlar seni dinliyor. Halbuki hiç de onların işine gelen de bir şey söylemiyorum dedim ya. Bu Ali Rıza Demircan uğraşır o kadar. Kadınların lehine fetva vereyim derken ayetleri inkar etti. Öbürü oğul o kadar uğraşır feministlere yaranma, öbürü uğraşır komünistlere yaranma. Yine millet beni dinliyor ya. Neden? Ya işine gelmese de, yapamasa da doğrusu budur diyor. Hiç olmazsa imanını kurtarıyor millet ya. Yani başı açıkta gezebilir. Bu imandan çıkmaz ki. Bir günahtır. Onda o günah var. Ben de gıybet ediyorum. Benim de başka günah. Hepimiz günahkarız yani. Ama hiç olmazsa ne var bunda demesin yani. Helal bilmesin. Helal bilen kafir ol. Ben de gıybet ederim ederim. Adam bana gelecek, hoca ben de gıybet etme. Bu gıybet değil desem kafir olurum ya. Maalesef böyle bizim de meclislerde oluyor bu gıybet değil falan. Nasıl gıybet değil? Bal gibi gıybet oluyor. Şimdi millet imanını kurtarmaya çalışıyor. Kaç kişi öyle, hocam sen benim bu kıyafetime bakma. Bakmıyorum zaten dedim. Ben önüme bakıyorum. Ben kadının niye kıyafetine bakayım ya? Hanımım değilsin, kızım değilsin. Yani o tabii bakma derken, mecazi manada hani benim bu halime bakma derler ya. Yani diyor, ben diyor şöyle imanlıyım, şöyle namaz kılıyorum. Ya hanım kardeşim, ne demek? Tabii ki öyle. Yani biz biliyoruz sen imanlı olmasan sen. Niye beni geleceksin yanıma da selam vereceksin veyahut da dua isteyeceksin bilmem ne bilmem ne. Sen benden nefret etmen lazım. İmanı olmayanlar bizi gördükleri zaman eşek leşi görmüşten beter. Vın kaçıyorlar. Şimdi gerçi benim hakkımda biraz o durum biraz değişti yani. Ekseriyetle kaçmıyorlar artık. En fazla gülüyorlar, mülüyorlar bana yani. Nasrettin Hoca'ya döndük ama mühim değil. Mühim değil, mühim değil. Hakkı söyleyelim de gülen gülsün, ağlayan ağlasın benim için. Bunlar beni çok alakadar etmiyor. Biz milletin imanını kurtarmaya uğraşıyoruz. Herkese her günahtan alıkoyacağım. Ben kendimi bütün günahlardan kurtarabilmiş miyim yani? Kurtaramamışım ama günahı günah biliyorum. Harama haram biliyorum. Devamlı tevbe istiğfarla yaşıyorum. Devamlı Allah'ımdan affettiren amellere böyle özellikle önem gösteriyorum. Günahları affettiren bir zikir, bir amel buldum mu balıklama atlıyorum böyle. Günahım çok diye. Sence herkes böyle bu şuurda olduktan sonra. Tabii ki bir gün Allah'a kavuşacağımızda Rabbim ahir kelamlarımızı da istiğfarla kelime-i tevhidle nasip eylesin. Amin. Ama nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Bir de bu gerçek var ama yani. Ömrü meyhanede geçen de Mekke'de ölmüyor. Ömrü tavafta geçen, teheccüde geçen de kerhanede ölmüyor affedersiniz yani. Bunlar da var bir gerçek. Bak şimdi Ali Başak Hoca Efendi rahmetullahi aleyh, oğlu Mahmut Efendi, işte oğulları bana anlattı yine sonradan. Geçen saat 9'da yine Perşembe akşamı hıfız namazımız var. Yatsı namazında 8.30'da, hıfız namazı saat 9'da. Cuma gecesi 14 secdeler yapıyoruz inşallah, yapacağız inşallah. Orada okuduk Hoca Efendi'nin ruhuna işte. Anlattım. Ya diyor ki öyle bir komaya girdi diyor. Baba baba baba bağırsan çağırsan yatağı sallatsan hiç bizi duymuyor. Ama dili diyor bağlanmış otomatik. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diye diye gitti diyor. Bu ne güzel ölüm ya. Gıpta ettim, imrendim Hoca Efendi'ye ya. Ama adam teheccüd kaçırmıyor. Her gün 300-400 Kur'an. Ömürleri böyle geçmiş adamların. Yanındakini duymuyor ama zikirden dili durmuyor yani. Onun için senin ne işin var Christmas'inde, Noel'inde bilmem nesini. Bir de eski sohbetlerde anlattığım veçile. İmam Rabbani Hazretleri'nin teveccühleri bile adamdan karanlığı kaldıramadı ya. Vefat ederken. Ya Rabbi dedi komşusuna dedim. Ya Rabbi dedi benim teveccühlerimden bir kusur var acaba. Ya imam buyurdular. Senin bu teveccühlerin dağları kaldırır. Allah'ın çünkü müminin ferasetinden sakın. Allah'ın nuruyla bakar hadis-i şerifine giriyor. Evliya Allah'ın bakışları. Teveccühatı. Ama bu adamda şirk karışıklığı var. Şirk. Senin teveccühün bile paklayamaz. İmam Rabbani ne demek ya? Senin benim birimize bir dakika baksa seyri sülükü bitirtirir, vasıl ilallah, arifi billah yapar. Hemen de seni gönderir dünyanın bir yerine git, vekil ol. Halife ol, milyonları irşad et der ya. Böyle bir adamdır İmam-ı Rabbani ya. Sen kimden bahsediyorsun? O komşumu diyor, şey demedim diyor. Sonra vefat edince cenazesine gideyim, gitmeyeyim, böyle bir durum oldu. Çok kötü gitti durumu. İstihare yaptım diyor, cenazesine gidebilirsin, imanını zor kurtardı. Yine de cenazesine gönderdiler. Ama şirk bulaşıklar. Nedir o? Hinduların Nevruzlarında bilmem nelerinde dini bayramlarında boyalı, safranlı, mafranlı pilav yapıyormuşlar. Bu da aynı. Kendi Müslüman olduğu halde kafirlerin günlerinde aynı usullere riayet ederek kutlama yapıyormuş. Kafir olmadı ama, bak kafir oldu demiyor. Kafir olmadı ama kafirlerin işini yapıyor. Bundan dolayı gelen günah normal içkiden, kumardan, zinadan gibi değil de şirkten naşi bir karışıklıkla geliyor. Sorun burada. Biz yoldan bulduk imanımızı, ebedi ahiretimizi riske atacağız. Gavurun Christmas'ini kutlayacağız diye ya. Bize ne? Her gece Allah'ın gecesi. Bize zikrederiz, ibadet ederiz, ayet okuruz. Her gece, bakın Kadir gecesinden eftaldir o geceki ilim meclisine gelmek. Çünkü alimler diyorlar ki insanların isyanda ekseriyetinin birleştiği anda, mekanda, zamanda ibadet üzere, zikir üzere birleşenlerin meclisi 70 kat eftaldir diyor yani. Kadir gecesi herkes ibadet yapıyor. Herkes gusül abdest alıyor. Hayatında bir kere gusüle giriyor geliyor. Ama sen herkes 12'yi bekleyip de şampanyayı patlatacağım, efendim dansöz seyredeceğim diye özel programlar mülazasıyla hazırlığını yapmışken sen geliyorsun, Kur'an dinliyorsun, hadis dinliyorsun, metiye dinliyorsun, kaside-i bürde dinleyeceğiz inşallah. Böyle bir merasimde o kadar inşallah hepiniz birer kişi, ikişer kişi teşvik edin gelirsiniz inşallah. Hanımlara da yer ayrılmış. Bu meclis 70 kat eftal olacak öbür meclislerde. Haramlara, günahlara düşenlere de dua edeceğiz inşallah. İslahları için. Onlardan da azapların, belaların kalkması için. Onlara da Allah'ım ölene kadar dönüş fırsatı vermesi için. Onlara da dua edeceğiz yani. Biz onların şahıslarına bir buğzumuz olamaz yani. Şahsi kin ve nefret haşa bir Müslümanda olamaz. Ameller, yanlış amele o işe buğz ederiz. Bunlar çok önemli şeyler. Ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde bu mealde anlaşılıyor. Yani amele buğz edin, fiile buğz edin. Şahsa değil. Şimdi emri bil marufun yine önemi hakkında. Bir tehlikesi yok. Cerir radıyallahu ta'ala rivayet eden hadis-i şerifte. Cerir ibn Abdillah olabilir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. Ne buyurdular? Mâ min kavmin, bir topluluk içerisinde bak hepsi mübarek. Ama bir adam var. Yekûnü fîhim racûlün yâmelü bil mâsî, isyanlar yapıyor. Bir kişi. E şimdi 80 milyondan kaç kişi itaatta? Noel gecesi, Christmas gecesinde, yani Christmas 24'ü oluyor herhalde. Onlar şimdi efendim gecelerinde kaç kişi amelde olur, salih amelde olur, kaç kişi fasit amelde olur? Benim tahminim ekseriyet günahta olur yani. Sizce? Ekseriyet itibariyle. E şimdi bir kavmin hepsi itaat etse, bir kişi isyan etse, ve yaktirûne yugayirûhû, bir adamın da elinden buna değiştirmek gelse, ne demek değiştirmek gelse? Eliyle imkanı olan ümera ise ümera eliyle, ulema ise ulema diliyle, değilse sizin bizim yapacağımız ne? Davet, teşrik, gel gidelim beraber. Ondan sonra birkaç ayet hadis dinleriz. Bir ilim meclisine iştirak ederiz. Günahdan sakınalım kardeşim. Allah'ın azabı gazabı ne zaman gelir, nerede çarpar belli değil. Kendimizi sakındıralım dedin. Buna imkanınız var mı sizin çevrenizde bunu yapmayı? Var. Elinden geliyor, dilinden geliyor. Yapmıyorsa, ha adam gelmez, gelmez. Sen ne yapacaksın? Vazifeni yapacaksın. İlla ammeumullah bi azabin kablen yemut. Mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz verir gibi beyan ediyor. Ölmeden evvel Allah onları azapla kaplayacak diyor. Bak azapla kaplayacak. Nerede kaldı ki? Hepsi itaatta, bir tane isyan edenin elinden tutup da Hakk'a hidayet etmeye çalışmazsalar. E bizim durumumuz ne olacak? Herkesin çevresinde bu kadar efendim kafirlere müşabihet ve benzeme noktasında gayrimeşru eğlencelere, gayrimeşru hareketlere hazırlık içinde insanlar görüyoruz. İnşallah davet edeceğiz inşallah. Kaç kişiyi getirebilecek? Kaç kişiyi kurtarabilecek? Ha illa bir de. Gelemezse, geleme televizyondan dinle. Radyodan dinle. İnternetten dinle. Beni dinleme. Başka bir hoca efendiyi, ehli sünnet alimi dinle. Beni dinle diye bir şey var mı? Kitapta cübbeliyi mi dinle diyor yani. Ayet dinle, hadis dinle, fıkıh dinle, akaid dinle, tasavvuf dinle, ehli sünnet alim dinle. Yeter ki İtaatta ol, zikirde ol, fikirde ol. İsyanda olmayasın. Bir insanları da teşvik et. Bir insanları da kurtarmaya çalış. Böylece Rabbimiz Tebareke ve Teala bizlere tevfikini rafik eyleye ve bizlere emri bil maruf nehy-i ankar vazifemizi bi hakkın ifa-i nasip eyleye. Şimdi en tehlikelisi ne buyuruyor? Yuhşaru yevmel kıyamet nasum min ümmeti min kuburi milallah teala ala suratil iradeti vel hanazir. Kıyamet günü bir takım insanlar kabirlerinden mahşere çıkarken maymunlar ve domuzlar suretinde haşrolacaklar. Maymunlar ve domuzlar. Bunlar Hangi Yahudiler acaba? Hangi Nasara? Değil. Değil. Bunlar Müslümanlar. Deylemi Müstedi Firdevs'te bu hadis-i şerifi zikrediyor. İsmail Hakkı Efendi Ruhul Beyan'da birçok kaynağı da var. Bunlar Müslümanlar. Hem de nasıl Müslümanlar biliyor musun? Günah işleyen Müslümanlar da değil ha. Bu ne oldu ya? Bima dâhenu ehlel maaz. Günah işleyenlere neme lazımcılık ettiklerinden. Ve kefu annehi mümin satıyor. Ellerinden gelirken, dillerinden gelirken, efendim imkanları var iken, birkaç Müslümanı günahtan engelleyebilirken, bunu yapmadıklarından Allah suretlerini maymuna hınzıra tahvil edecek buyuruyor. Şimdi bu tehlikelere karşı elimizden gelen şekilde tebliğatımızı yapalım. Bu sohbeti televizyon tekrar tekrar versin. Pazartesi akşamına kadar tekrar tekrar versin. Siz de bunun saatlerine bakın. İnsanlar teşvik edin. Bizim arkadaş hemen linkini atsın. Siz bu linki atın. Bak çok da uzun da bırakmadım. Emri bil maruf'la ilgili kısmı da ayrıyetten keseriz. Senin bir millet bıktı Mustafa Öztürk'ten bilmem neden biliyor musun? Mustafa Karataş'tan bıktı yani şimdi. Ha onları konuştuk lazım idi de. Orayı da keseriz. Emri bil maruf dersinden sonrasını yayalım inşallah. Ve hepinizi bugün siyasilerin grup toplantıları vardı. Hepsine dediler, kapı kapı gezecek misiniz? Gezeceğiz dediler. Herkesle tokalaşacak mısınız? Tokalaşacağız dediler. Niçin? Belediye seçiminde bizim adayımıza rey vermeleri için. Onlar vazifelerini yapıyorlar. Allah hak üzere olanları muvaffak eylesin. Amin. Batıla destek vermekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bak benim dualarım hep amin denecek. Farkında mısınız? Hiç amin denmeyecek bir dua yapıyor muyum? Bak ne kadar ortadan gidiyorum. Ha, o kadar kafam çalışıyor. Şimdi kardeşim, herkes vazifesini yapsın. Ben de sizden söz alıyorum. Kapı kapı, bu pazartesiye kadar, bu milleti, bu pazartesi, salıya bağlayınca, 31 Aralık gecesi, efendim 12'deki, ya bak bir kere rastladım, 12'de durduğum yerden şeyler patlattılar, bana da gel gel bir bak dediler, her taraf patlamış şey, havai fişekler. Ben o havai fişekleri bak, yani 45 yaş senedir kendimi bildim bilir. Ben 55 yaşındayım. Ne 45? 50 senedir kendimi biliyorum yani. 5 yaşından beri camideydim. Şimdi bir kere hayatımda şunların havai fişeklerini böyle, tabii buğz ederek, ya Rabbi sen razı değilsin, biz de razı değiliz şeklinde seyrettim. Hala o günahtan istiğfar ediyorum. Ahirette de başıma bir bela gelir mi diye endişem büyük. Büyük! Ne işin var seninle? Niye bakıyorsun ya? Ne bakıyorsun ya? Çünkü İsa Aleyhisselam'ın doğumu başka duruma benzemez. Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ın doğumuna atfettikleri konu mevlid meselesi değil. Zaten İsa Aleyhisselam'ın doğumu da onların dediği tarih değil. Orada tarihte yanlışları var ama hadi yanlış da olsa iyi niyet diyelim. Oradaki doğum Allah doğurdu haşa. Çünkü İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur, veledallah diyor. Kur'an'da da söylüyor. Allah doğurdu diyor bunlar diyor Kur'an. Şimdi burada onun için İsa Aleyhisselam'ın doğumunda biz peygamberimizin mevlidini kutluyoruz. İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutlamakta ne ala? Ne alakası var? Bu onların dini bayramıdır, şirk bayramıdır ve Allah'ın oğlu oldu haşa bayramıdır. Bundan dolayı sakınıyoruz ve sakındırıyoruz. Siz de herkese bunu duyuracak mısınız? Herkesle musafa edip çağıracak mısınız? Mesajlar, tebliğler atacak mısınız? İnşallah. Söz mü? Söz. Tamam. Biz de seçimi kazandık Allah'ın izniyle. Biz de ahirette mizana koyacaklar, sağ solu kefeleri kuracaklar, tartacaklar, bakacaklar. Bir fazla gelen kazanacak ya, seçimde bir fazlayla kazanıldığı gibi. Bizim de inşallah bu milletin imanını muhafaza için, millete acıdığımız için, Allah da bizi acısın niyetiyle, Allah da bizi affetsin niyetiyle yapacağımız bu faaliyetler mizanda kefemize bir reyle bile bir ağırlık unsuru olarak, bir hasene olarak gelecek inşallah bizi cehennemden halas edecek inşallah. Amin. Subhane Rabbil alil alel ve elhamdülillah Rabbil alel. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alel sahibi. Subhane Allahümün aselüke el cenne. Ne'udübüke minen nâr. Allahümün aselüke rıdâke vel cenne. Ne'udübüke min sekadüke vel nâr. اللهم نسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل Allahümme inna neselüke min khayri ma seeleke min nebiyyike Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'udü bike min şerri mes'âdeke min nebiyyike Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müstehanu aleykel belâhu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah. Neselüke min el khayri kulli acili ve acili ma alimna minhu ma lem na'lem. Ve ne'udü bike min el şerri kulli acili ve acili ma alimna minhu ma lem. Allahümme ma qadayte lena min qada fe ceala akıbetehu reşedâ. Allah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله أغثنا سريعا بعزة الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Cemaatlerimizden onların bize ilettiklerinden İbrahim, Emre, Ali, Yakup, Fahri, Abdurrahman, Kazım, Nuri, Mehmet, Musa, Naci, Saadettin, Osman, Derviş, Ahmet, Yüksel, İsmail, Mustafa, Bedir, Durmuş, Mehmet, Fikret, Sadık, Nurdane, Yıldız, Aysel, Gülana, Döne, Hanım, Zeynep, Emine, Asiye, Zübeyde, Nazife, Necmiye, Zeliha, Nihal, Şükran, Günsel, Döndü, Meyit ve Meyten Ervah için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin. عَدَدَ مَا وَسْعَهُ عِلْمُ اللّٰهِ الله الله الله جَلَّ جَلَالُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Ya Rabbi hediyelerimizi bizden kabul ettikten sonra ruhaniyetlerine hediye et, vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Kabir azabı olanlar varsa defur of izale eyle. Seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Kabir istirahatlerini yemen fe yemen müzdad eyle. Bizler de son nefeslerimize iman, kâmini husnü katibeyle çene kapamak müyesser eyle. Bizleri buna muvaffak eyle. Amin. Dili senin zikrinle ıslak olarak ölenlerden eyle ya Rabbel Alemin. Ahir akıbetlerimizi her işlerde hayır eyle ya Rabbi ya Rabbi. Maddi manevi bütün sıkıntılarımızı, müşkilatımızı hallu asan eyle. Amin. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Boşlarımızı hediyeye malik eyle. Amin. İşsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı eşler. Ailelerinde geçimsizlik olanlara aile saadeti, Kur'an sünnet ocağı bereketi ihsan eyle. Amin. Amin. Çocuklarımızı terbiye eden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle. Mal evlat fitnesinden muhafaza eyle. Eşrat-ı saatin eşrarından muhafaza eyle. Amin, amin, amin. Bi hürmet Taha ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ilâ ruhili beyti. Ve ashabi ve meşâhina kâfe ve ilâ ruhu. İmam tarikatına. Efendim babamız Hasan İsmet Gaybullah Büyükşehir Efendi Halil Nurullah Efendi Ali Rıza Bezzaz Efendi Kaddesallahu Esrarahumul Aliye Şeyh İslam İsmail Efendi Mehmet Mahmut Fatih Sultan ve Sultan ve Selahattin Ali Osman Hadaratın Ervahü Tayyibelerine ve bu cemaatten geçmişlerinden müminin-i müminatın ervahine ve o celsede isimleri geçen meyit ve meyitin ervahü için El Fatiha